als je meer ruimte. Wij gaan over naar het tweede gedeelte van de les, Etz Chaim. We staan op de pagina 13, de regel 25. Dus hij heeft ons in deze paragraaf heeft hij ons verbanden gelegd tussen organen, geestelijke organen van de mens en tien sferot. En dat had ik vorige keer gezegd. Hij had ons gezegd dat er de mens bestaat, bevat ramach organen. Ramach is, had ik gezegd, 248, en de naam is gematria, is getalwaarde van 248. Ramach, resh, letter resh is 200, de letter mem is 40 en de letter het is 8. Dan wordt het 248. En het gebruikelijk is in het Hebreeuws dat men dat als afkorting ook uitspreekt. Als men zegt ramach, dan ziet men dat het hoeveel getalwaarde daarvan is. Ook de woorden, ook de letter zelf, ramach, geeft ons ook al de hints, niet alleen gematria, maar ook het woord zelf en combinaties. Bijvoorbeeld ramach betekent, als je dan omdraait woorden, dan heb je bijvoorbeeld rechem. Ja, ramach, als je het omdraait, wordt rechem. Rechem betekent baarmoede of barmhartigheid. Dan verkrijgt de mens ook barmhartigheid. Als die alle 248 van zijn organen gecorrigeerd heeft of aan het corrigeren is, dan verkrijg je dan barmhartigheid. Dat is allemaal zitten in woord en in de afkorting. Alles zit in deze taal vol van hints die aan ons is om kracht op te brengen om die onder ogen te krijgen. Het zij evident, het zij verhuld. Beide zijn vormen van onthulling. Ja, duidelijk. Evident en onthuld. Evident is links binnen jouw verstand. Evidente onthulling is links, is binnen jouw verstand. Iets wat je onthult, je mag het onthullen natuurlijk boven jouw verstand. Je kan gaan boven het verstand. Je onthult het en dan wordt het jou als het ware binnen jouw verstand. Mag wel binnen, maar dat is dan links. En boven het verstand, sorry, dat wordt het verhuld, is rechts. Duidelijk? Nee, evident, dat betekent onthuld? Of? Evident betekent onthuld. Evident dus betekent expliciet, duidelijk. Ja, openbaar. Ja? Openbaar. Wat geopenbaard wordt. Ongeopenbaard, hè? Openlijk. Openlijk wordt, precies. Openlijk wordt. En verhuld betekent dat dit indirect, direct indirect, moeten we zeggen. Direct indirect is. Oké? Okay? Dus dat heeft hij ons gezegd. Dus 248 organen, et cetera. En dat heeft hij ons verbanden gelegd tussen Sferot en die organen. Ja, Chabad, wat is de Keter is Gulgail, Keter, etc. Dat heb ik gehad. En nu staan we aan het einde van de regel 25. regel 25, de laatste twee woorden. Amnam, echter, im 26, im tirtse, lichalek, olifaresh, eilu hayut sferot, haklaliyot. Echter, zegt hij, als jij zal willen, letterlijk wil ik vragen, om die tien sferot, tien algemene sferot. Tien algemene sferot betekent, algemeen betekent dat die dan echt op de, of van jou, of tien algemene sferot betekent van bijvoorbeeld van de wereld absoluut. Zoals zij zijn op het niveau van het absoluut en niet van eigen sferot, waar dan ook. Dan zeg je, als jij zou willen om de tien algemene sferot in te delen en in eigen sferot weer te geven bepratim rabim in vele bijzonderheden, dus van tien sferot, hine einam nichlakot rak lehei. Dan zegt hij dat, hine einam nichlakot rak lehei vchinot levad. Zij worden dan ingedeeld alleen maar in vijf aspecten. Alleen maar in vijf aspecten. Zie je dat? 27. Asher kol v'china mehem hu parzu v'chad shalem, waarbij elk aspect van die vijf is één volledige parzuf. Zal het allemaal duidelijk maken. Dus al die tien sferot, waar dan ook, die vormen dan vijf parzufim. Vijf parzufim, duidelijk. Net zoals vijf hebben gezegd, Keter Chochma Bina Zeya Bina Malchut, dan ook vormen ze overal vijf parzufim. Kemare Adam, zoals in het beeld van de mens. We zes je eraan, en dat is hun orde, volgorde. Nogmaals, tien sferot, algemene sferot, ja? Of je kunt zeggen vijf, tien. En die hebben altijd in zichzelf, kunnen altijd ingedeeld worden in vijf parzufim, in vijf eenheden van kracht. 28. En nu gaat hij dat opzommen. Hinei haketer, zie je. De ketter. Hoe partsoeve gaat shalem? Bij Yusuf. Zie je? Ketter zelf is één partsoef, één hele partsoef van tien sferot. Oké. Venikra arich anpin. Arich anpin. Keter is Arichan. Het doet er niet toe waar het is. Natuurlijk is het de ware, de volle, de ware Arichan Pin is natuurlijk in de wereld Atsilut. Maar ook bij elk muisje dat leeft, zitten ook tien sferot. En overal waar tien sferot is, is Parzuf Keter, is heet Arihambi. Okay. We Chochma Hugam Ken Parsov Echad Beyut Sferot. Duidelijkheid ons verteld. En de Chochma is ook Parsov van één Parsov van tien Sferot. 29. Venikra Abba. En dat heet Abba, Vader. Duidelijk. Dus de Abba, we hebben gezegd Abba of Ima, we hebben gezegd dat zijn moeder, ja, dat zijn Bina. Maar hij zegt dat dit vader is Chochma. En dat klopt, want als we in bepaalde opzichten dat bekeken. Soms is het dat, niet soms, in bepaalde opzichten zullen we zien hoe dat allemaal werkt. Want soms zeggen we dat Keter is Atik en Chochma is Arichampin. We zullen zien wat het verschil is. Maar het is in verschillende opzichten, net zoals we hebben gezegd over de vader, die kan vader zijn en die kan echtgenoot zijn. Maar normaal is het zo wat hij zegt. Keter is Arichampin. Dat is voor ons belangrijk nu om te weten. En Chochma is Abba. Oké? Okay? Bina hi gam ken partsuf echad. Elk Bina is ook één partsuf van 10 sferot. Zie je, 10 sferot. Elke partsuf heeft 10 sferot. Dus elke partsuf heeft alles in zichzelf. Vinikra ima. Bina is ima, moeder. Oké. Okay. Ja, we havak, wakwekend, wavktsavot. In het Hebreeuws wavktsavot, afkorting is ook wak. Wak is wavktsavot, betekent zes. Uiteinden, wak. Wak is een begrip. Betekent zes uiteinden, zes richtingen. Maar zes richtingen heeft al zeer een pin. Duidelijk. Hoe meer naar beneden kom je, hoe meer dimensies zijn er. Zo in de wereld dat ze doet. Zeerampin heeft al zes uiteinden, waarvan in onze wereld we kunnen zien, in onze wereld, in heelal, sorry, in de aardse, in de kosmos, kunnen we zien zes dimensies. Ja? Als parallel met Zeerampin. Wahavak, dus de zes ktsavot, een andere betekenis, dus zeg dat. Voluit uitgesproken. Wak is afkorting. En dat heet Wave Ktsavot. En hij schrijft het gewoon voor jezelf zoals je hoort. Als je wilt. Dan kan je ook reageren op die geluiden. Dat is belangrijk. Wave Ktsavot en zes uiteinden. Liggen zes. Ja, duidelijk. Van Mi Geset ad Hayesod. Vanaf Geset tot Yesode 30 hu parsuf echad miyut sferot. Dat is ook dat is een parsuf van zes sferot. Zie dat? Niet dat Geset aparte parsuf. Zie dat wat hij zegt ons? Niet dat Geset parsuf is en Gvora parsuf is, maar al die zes vormen een parsuf. Zeer belangrijk dat wij dat onder ogen krijgen. Want alle zes hebben zij zeer veel gemeenschappelijk. Allemaal behoren zij tot Tiferet, tot Zeerampin. Vinikra Zeerampin, dat heet Zeerampin. Ja? Dus Arichampin, Arich betekent lang. Ja, Arich lang. En Anpin betekent gezicht, lange gezicht. Ja? En zeer betekent klein. Klein gezicht. Wat betekent dat? Gezicht is kijken, zien, is chochma. Overal waar je tegenkomt, wordt zien. Of iets te maken heeft met zien, ook in de Torah. En de schepper zag. Betekent altijd voor jou moet je begrijpen dat het gaat om de kracht van Chochma, licht Chochma. Dan zal je niet verdwalen onder al die mooie epitheten, zeg dat. Al die mooie beelden, etc. Okay. En Zeerand betekent, Arigand betekent vol van Chogma, lange Chogma. We zullen zien waarom is het lang. En Zeerandpin is klein voor Chogma. Maar we hebben gezegd, Zeerandpin heeft het merendeel van hem is Chassadim. Ja? En zeer klein beetje van Chogma. Usfira Haasirit, Shia Malchut, en 30 in het midden. En de tiende sfera, zie je dat? De tiende sfera, want zes sferot zijn zeer aan pin. Eerst drie, en dan zes van zeer aan pin. En nu, dat is negen, en nu de tiende sfera. En de tiende sfera, die Malchut is, hier, 31. Hij, parsoeve gaat miyut sferot, ook zij, Malchut is parsoef, één parsoef van yut sferot. Venikra Nukwa de Zeerampin. Zie je wat hij zegt ons? En zij heet Nukwa van Zeerampin. Zie je dat? Nukwa van Zeerampin. Zij blijft steeds Nukwa van Zeerampin tot de Gwartikun, tot de uiteindelijke correctie, blijft vrouw onderworpen aan de man, als het ware. Zie je dat? Hij bedoelt niet dat dit natuurlijk op die manier, maar hij bedoelt vanwege de zonde natuurlijk. Van de mensen na 6000 jaar correcties, dan zal de Nukwa, dat betekent net zoals de zon heerst over de maan, ja, in onze, en de zon is een grote lichaam, hemellichaam, en de maan is een klein lichaam, hemellichaam. Mannelijk en vrouwelijk. Zo is het ook in onze wereld. Zien wij dat zo dat een man heerst toch over vrouw. En dat werd alleen maar gezegd in de Torah na de zonde van de Eetz Hadaat, van de boom des, boom van de kennis. Want de vrouw heeft zich aangetrokken de kracht van slang. Natuurlijk hoeft ze daarvoor niet gestraft worden, bedoel maar, zoals we dat weten, benenen. Maar zij had het aangetrokken. De vrouw is lichamelijk en man is meer geestelijk. En daarom niet dat man heerst over de vrouw, maar net zo als de ziel dient heersen boven het lichaam. Duidelijk? Mm-hmm. Zo ook het mannelijk aspect. Mannelijk aspect heerst over het vrouwelijk. Maar we spreken altijd over één lichaam. Ook bij een vrouw moet het ook zo zijn dat haar mannelijk en vrouwelijk aspect heeft ze ook. Maar van algemene vrouwelijke aard. Ja, en voor bij een man is het mannelijk vrouwelijk, maar van mannelijke aard. Doet er niet toe. Dus ook een vrouw moet ook haar eigen aspect van geven ontwikkelen. Aspect van geven in een vrouw of in een man, doet er niet toe, is geven. Duidelijk. En aspect van vrouwelijk is ontvangen, zowel voor bij een man als bij een vrouw. Als wij zien iemand alleen die wil alleen maar ontvangen, een man. En die kan groot zijn, groot, mannelijk en macho zijn, et cetera, weet ik veel, macht hebben. En alles. Als die maar alleen maar wil ontvangen, dan is hij vrouwelijk. Dan verblijft hij in vrouwelijk aspect. Daarom zien we toch dat als een man krachtig en machtig wordt, dan in de regel moet je geven. Rijkdom geven. Wat hij ook heeft, moet hij geven. Dan laat hij, ontwikkelt hij en werkt hij vanuit zijn eigen mannelijke kant van geven en brengt die aan zichzelf zegen en ook aan de wereld, ook aan zijn vrouwelijke kant daarmee. Ook vrouw, als een vrouw echt geeft, dus niet alleen instinctief geeft aan haar man en haar kinderen, betekent dat hij dus, dat is absoluut geen geven. Het is ook een vorm van geven natuurlijk. Maar het is natuurlijk dat geeft zij aan zichzelf. Dat is haar nestje. Ze geeft alleen aan haar nestje voor haarzelf. Waar zij dan overwint en werkt ook, geeft door haar mannelijke kant. Mannelijke kant van geven, ook door vrouwen, betekent alleen met welke intentie? Alleen van geven. Alleen van geven. Dus niet dat zij beoogt iets te ontvangen daardoor. Dat door het haar daad van geven, dat zij dan gestreeld wordt op haar rug. Of iets anders. Nou, ik heb toch alles gedaan. Ik heb toch voor jou eetjes gebakken en dat en dat. Dan moet je mij handig nieuws schenken. Ja? Etcetera. Je moet het absoluut niet daarvoor doen. Want dat is alleen maar voor zichzelf. Ja? Alles wat ze doet voor haar man of haar vriend en het geven, ja, hij moet het doen zonder te vragen, te verlangen dat hij iets aan haar geeft. Geef je dat? Oké. Nee, dan moet je ook niet verlangen dat de ander jou geeft. Ook niet eisen. Nog erger is eisen. En die andere jongen, waarom geeft die jongen? Ik geef hem wel, toch wel, hij niet. Ja? Het moet toch een liefde moet van beide kanten komen? Nee. Vergeet, in onze wereld wel. Een liefde van in onze wereld is geen liefde. Het is alleen maar, ik krap jouw rug, jij mij. In onze wereld. Maar jij moet onvoorwaardelijk geven. Dat is mannelijk. En voorwaardelijk geven is vrouwelijk, betekent dat echt geen geven is. Okay? Echt geven betekent dat je geeft zonder eigen voordeel te willen behalen. Oké? Okay? Ja, of nog iets? Nog eentje misschien. Otsarich lomar. Nog dient te zeggen. Kiev hinata mal goed. Shebachol partsuf u partsuf. Meela juda partsufim. Nog valt te zeggen dat mal goed, aspect mal goed, die in elke partsuf is. Die in elke partsoef is van deze vijf partsoefien. Die is op de volgende manier. Wordt is ingesteld op de volgende manier. Ki malchut asher be partsoef zachar. Kijk nou wat je zegt. Want malchut die in de mannelijke partsoef is. Want ze zijn ook partsoefen in de mannelijke vrouwelijk zijn. Ook belangrijk is nu te weten. Mannelijk partsoef is Abba en Zeerampin. Ja, Abba geeft. Duidelijk, ja. Abba geeft aan wie? Aan Ima. Vader geeft aan moeder, ja. Abba geeft aan Ima. Duidelijk? Wie geeft is dan mannelijk. Dus dat is dan als hoofdeigenschap mannelijk. Zeerampin geeft aan Noekwa. Ja? Dus Zeerampin als zijn eigen kracht is geven. Mannelijk. Wij ontvangen bijvoorbeeld van Malchut. Maar het is alleen maar zij geven door aan ons. Maar okay. Dus wat wil je zeggen ons? Want Malchut van malgoed die in een mannelijk partsoef is. Kijk om, zoals Abba en Zeerampin, zoals Abba en Zeerampin, vader en Zeerampin, mannelijke partsoefen. Hinei amal, amalgoed shebo. Malgoed die daarin is. Want alles bestaat uit tien, ja? Bestaat tien van Abba en tien van Zeeranpien. Hufchinat atara shalat tzadik. Hij geeft dit iets aan. We hebben gezegd dat malgoed de malgoed is verborgen nu in het Atzilut, in Keter. Duidelijk? In Atik. Dus niet in Arigampin. Niet in het echte Krin, maar in Atik. Atik is tussen de Ak en Atzilut. Een beetje afgezonderd. Tussenfase. Maar de echte ketter van de Atzilut is Arigampin natuurlijk. Dus wat hij zegt ons, dat elke mannelijke, zegt hij, van elke malgoed, van elke mannelijke partsoef, bij hem is malgoed alleen atarashe ala tzadik, anikra is sod. Als malgoed bij hem dient, wat ik al voor een keer een beetje wil zeggen, het komt alles langzaam aan de orde, is niet de malgoed zelf. Want de malgoed is verborgen, ja? Maar als malgoed dient atara kroon van je zood. Ja? Dus iets, dat wil zeggen, alleen maar haar, alleen maar kroontje van je zood. Je zood heeft twee delen. Dus alleen kroon van je zood. Dus, en dat wil zeggen, een reshimo, een spoor van malgoed. Dat aangeleund is tegen je zoon. Dat dient als malgoed. Laten we zeggen alleen de plaats van malgoed. Als het ware. Plaats van, laten we zeggen zoals wat hij ons zegt. Dus de kroontje van je zoon dient als, dus onderkant, laten we zeggen, onderkant van je zoon dient als malgoed. Ja? Want alles, elke weerkaatsing vindt plaats door malgoed. Ja of niet? Wie kan beperken iets? Dan in alle partsoefim, mannelijke partsoefim, zegt hij, is malgoed stelt voor de onderkant van je zoot. En niet echt de malgoed. Eigenlijk gewoon. Dus als malgoed dient onderkant van je zoot. Trouwens, heeft ook te maken met wat we hebben gezegd op het eerste gedeelte van besnedenis. Besnedenis betekent ook dat men niet de maalgoed gebruikt. De maalgoed, maar men gebruikt alleen de onderkant van je zoden. Kijk, waarom is het zo? Maalgoed kan niet zelf in zichzelf, maalgoed en maalgoed in zichzelf opnemen. Iets. Het is verboden. Ja, omdat tot de Gmartikun kan niet. Dan onderkant van Yesod, die is dan dient als malgoed. En Yesod is toch wel behoort tot wat? Tot 9 hogere sfeer, bovenste sferot. Dus Yesod kan wel ontvangen. Duidelijk, hè? Yesod kan wel ontvangen. Dan kan het wel ontvangen worden. Ja? Omdat de maalgoed is verstopt. En nu, zelfs als er is wel een beperking in het Atzilut, toch is het niet van die aard dat het licht niet kan ontvangen. Maar goed. Gewoon, wat is er? Dus onderkant van Yesod dient in malgoed, in de Atzilut, van elke partsoef dient, mannelijke partsoef, zegt hij, dient als malgoed. Kijk nou wat dit allemaal als consequentie heeft. En als, kijk, hij zegt, als mannelijk partsoef heeft malgoed, die niet echt malgoed is, maar onderkant van Yesod, en mannelijk partsoef moet doorgeven het licht, ja? Dan kan je dat doorgeven aan de vrouwelijke partsoef. Ja of niet? Hij heeft niet de verstopping van de maalgoed. zijn malgoed is een voor, is een jesod, begrijp je dat? Onderkant van jesod. En jesod toch behoort tot de 9 bovenste lichten. Dan kan je wel doorgeven. Zijn, het is net zoals, misschien kwam bij mij op mijn hoofd, in mijn hoofd iets in het vergelijking. Net zoals er bestaat zo'n feest bij Joden, we zijn zo klaar. Dat heet Sukkot. Dat jij moet, dat Joden moeten wonen, weken lang moeten zijn in Sukkah blijven, in zo'n hutje. Loofhuttenfeest. Ja? In zo'n hutjes moet het leven. En een hutje moet zo zijn, het moet buiten zijn. Het moet niet echt een dak zijn, helemaal dak boven jou zijn. Echt een dak. Maar het moet een beetje zo'n schacht liggen. Ja, schacht. Eigenlijk? Schacht? Oh, dat is een Hebreeuwse woord. Je moet er doorheen kunnen kijken. Ja. Precies, een klein beetje, niet helemaal. Moet je een klein beetje doorheen kunnen kijken. Moeten wel kleine straaltjes moeten dan naar binnen komen. Van, maar dat niet moet verblindend zijn, maar een klein beetje. Ja. Zo ook als iemand bijvoorbeeld op zijn zolderkamer de dak weghaalt en zet daar bijvoorbeeld een plastic. In plaats van dak. Komt het licht wel naar binnen, ja of niet? Het is wel beschermd, maar toch wel naar binnen. Zo'n beetje moeten we zien dat de malgoed, ja, van mannelijke parsoef, ja, van Atsilut. Dat de malgoed van de Atsilut is niet echt de malgoed, niet echt dak, niet echt dat het niet doorzichtig komt. Van een mannelijk moet geen van een vrouwelijk. Hele geweldige dingen hij ons vertelt. Dat in geen enkele site nergens kan je vinden. Kijk hoe hij ons geweldig dat geeft. Dat een mannelijk persoon heeft dus in plaats van, we hebben gezegd, malgoed en malgoed is verstopt. Ja? En in plaats van malgoed heeft hij dan onderkant van je zoon. En dan is het dat, is door, dat doorlaatbaar is. Hé? Hey? Dat is doorlaatbaar. Dat kan je dan doorlaten. Abba kan het doorlaten naar Ima, vader naar moeder en Zeerampin naar Nukwa. Het komt nog tijd wanneer je gaat ook dat gaat voelen. Stap voor stap. Want ik leef absoluut erin. Voor mij is het meer leef meer dan de bakker om de hoeken. En het hondje dat er buiten loopt. Ik voel me meer thuis daar. Ik ervaar het veel meer dan dat iemand mij belt een telefoontje, weet ik wat. Voor mij is het ver weg. Heb je dat? Als ik van buiten loop, zie je mensen lopen, zijn ver weg van mij dan wat ik nu vertel. Zo gaat het ook voor jouw leven. Maar dat is het ware leven. Wat wil je nu doen? Als je dat gaat allemaal ervaren, allemaal die verhoudingen, dan zal jij de schepper gaan zien. Niet dat jij dat zelf, maar daardoor ga je als het ware de schepper zien. En dan zal je absolute vervulling geven. Heb je absoluut niets nodig. En je wordt bevrijd van alle ellende. Dus nog een keer, dat is, en dat hij zegt dat het dan atterasha ala tzadik, dat het een 33 in het midden, dat het kroontje boven de tzadik, kroontje boven de letter tzadik. Als we dat zien, tzadik, dan heeft hij een kroontje bovenop. We zullen allemaal dat zien als we straks dat boek onze nachtcursisten nog niet weten van onze voornemens, maar we gaan bepaalde iets doen. Dat boek wat we zullen allemaal hebben, daar zullen we allemaal zien dat het tzadik op alle kroontje is. Het tzadik betekent ook rechtvaardige. En het tzadik betekent ook jesod. Ja? Jesod, dus fundament. Ook de plaats waar de besnedenis is gedaan. Ook dat is gedaan, besnedenis, om doorlaatbaar te worden voor het licht. En daarom is het ook aan Joden gegeven om als mannelijk partsoef te dienen, in overeenkomst met de mannelijke partsoef te dienen, om niet in zichzelf te ontvangen als malgoed, duidelijk. Want als een malgoed in zichzelf ontvangt, dan is het vrouwelijk. Dat is wat we zeggen voor de volgen der welzijn. Die dan, ja, bedoel ik, krachten van de wereld. Ik bedoel niet allemaal dat. Maar die ontvangen dan in malgoed. Terwijl Jood moet niet in malgoed ontvangen, maar in een ateret, een soort kroontje van die zon. Vandaar dat ook dat kroontje van die zon is ontbloot. Net zoals dat in constructie is bij de Arihampin en bij Zeeranpin. En daardoor, is het duidelijk? En daardoor Jood heeft zijn eigen malgoed verstopt. Net zoals bij het Zilut is. Bij de ketter van Atik. En al zijn mannelijke partsofim, zoals Abba en Zeeranpin, die hebben in plaats van malgoed, omdat het al afgesneden is, hebben ze dan onderkant van Yesod. En dat is dan die kroon ook van mannelijk lid bijvoorbeeld. Als het allemaal overeenkomt daarbij. Dan wordt een Jood doorlaatbaar. Kan die het licht van de schepper doorlaten. Hoor je wat ik zeg? Dat is geweldig. Het is absoluut diepste geheimen. Diepe geheimen die nergens kan je horen. Wat komt uit mij. Van wat hij zegt. Zie, hij vertelt het ons. En ik vertel nog al dingen vanuit Zoger. En samen wordt het dan een geweldige dag. En langzamerhand ga je dat ook ervaren. Duidelijk? Ja, oké. Okay. Dat is hem dan. En oké, dat was hem. Wij bleven bij. We zijn niet aan het puntje gekomen, maar we zijn toch wel goed. 33. 33. Gaan we dat nog een keer, dat klein beetje dat herhalen. Nou, dus. Wat hebben we voor. Voor slogan van de dag. Er zijn drie toestanden in. Drie aspecten in het gaan boven het verstand. Ja, het kan niet anders, op geen andere manier is het mogelijk om iets te bereiken, iets geestelijk, überhaupt iets te ontvangen van de schepping. Iets te ontvangen, iets goeds te ontvangen zonder te gaan boven het verstand. En er zijn drie aspecten daarin. Aspect van waarbij de mens absoluut geen tekort voelt aan het geestelijk werk. Dus hij is helemaal nog latent of helemaal latent leeft of helemaal geen gevoel heeft voor het geestelijk werk. En natuurlijk ontvangt hij absoluut niets goeds wat in het scheppingsplan voor hem werd weggelegd. En dan is er nog het tweede aspect, is een vrouwelijk element, waarbij de mens geen kracht heeft. Als hij voelt dat hij geen kracht heeft, hij wel heeft tekort nu in het geestelijk werk. Hij voelt tekort, maar hij heeft nog geen kracht om te overwinnen, zijn lichaam te overwinnen en te gaan boven het verstand. Dat heet vrouwelijk element. Hij verblijft in het vrouwelijk element. En de derde is wanneer hij zelf kan het overwinnen door zijn eigen krachten of door gebed, etc. Waarbij hij wel in staat is om het lichaam te overwinnen en boven het verstand te gaan. Dat is het mannelijke aspect. Dus probeer met die drie aspecten vandaag te werken en ook te kijken. Heb ik dan tekort voel ik het tekort in het geestelijke werk? Nee, dan ben ik dan op dat moment verdoofd door mijn lichaam. Voel ik het wel dat ik het wel heb tekort, maar heb ik geen kracht, dan heb ik een vrouwelijk element, dan heb ik nog geen kracht. Dan moet ik bidden of kracht opbrengen, leren, kabbalen, etc. Of heb ik dan wel, kan ik het wel boven mijn verstand gaan, dan zit ik goed. Dan heb ik een mannelijk verkeer. Of je een man of een vrouw bent, absoluut, doet er niet toe. Maar dan verkeer je dan in een mannelijke toestand. Mannelijke toestand betekent, jij kan al geven omwille van het geven. Dat was hem. Nog een prettige dag. Allemaal toegewezen.